ជេកណាំជូស្រីអង្គុយបទៅត្រូវកាស្រីដាំមកមុខឆ្នាំជេកណាំជូស្រីអង្គុយស្នេះស្មូនអូនដាំកាបេមកបងឆ្នាំស្រីសុំចាប់ជូហើយស្រីអង្គុយបទៅត្រូវកាស្រីដាំមកមុខចំណាំជេឆ្នាំជូស្រីអង្គុយស្នេះស្មូនអូនដាំកាបេមកបងឆ្នាំស្រីសុំចាប់ជូហើយត្រំជុំគុំបងឲ្យជូបានជូប្រាប់សន្តានគូពីប្រេងប្រឹកមកអូនបានជូរត់បានស្គាល់ចិត្តចាំមួយជីវិតចិត្តឆ្នាំជូគ្នាបង